tysiące złotych. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 3 maja, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. O wpisaniu do Konstytucji obecności Polski w Unii Europejskiej i NATO mówi prezydent. Andrzej Duda odniósł się też do planów zmian w ustawie zasadniczej. Dni dziedzictwa polskiego w Zjednoczonym Królestwie, czyli rodzima tradycja i historia, są obecne także w Wielkiej Brytanii. Przez godzinę Trump rozmawiał telefonicznie z Putinem. Tematem była m.in. Ukraina. Dyskusja o zmianie konstytucji nadal jest potrzebna, tak mówi prezydent Andrzej Duda podczas wystąpienia na Placu Zamkowym w Warszawie z okazji obchodów Święta Konstytucji 3 maja. Mówił m.in. o wpisaniu do konstytucji obecności Polski w NATO i Unii Europejskiej. Karol Surówka przypomni wystąpienie prezydenta. Prezydent na początku przemówienia nawiązał do Konstytucji 3 maja, która jego zdaniem wpłynęła nie tylko na historię Polski, ale całej Europy, mimo tego, że już niedługo po jej uchwaleniu Polska straciła niepodległość. Dziś, według prezydenta, Polska cieszy się pełną niepodległością już dłużej niż w czasach II Rzeczpospolitej. Zdaniem Andrzeja Dudy nadal potrzebna jest jednak dyskusja o zmianach w Konstytucji, czy na przykład powinny się tam znaleźć zapisy o NATO i Unii Europejskiej. Czy powinniśmy w Konstytucji zagwarantować obecność w tym wielkim sojuszu? Osobiście jestem przekonany, że tak. Czy powinniśmy zagwarantować obecność w NATO? Osobiście uważam, że tak. Prezydent mówił również, że chyli czoła przed tymi, którzy wprowadzili Polskę do NATO i Unii Europejskiej. Jego zdaniem obecność w tych strukturach Polsce się należała. Według Andrzeja Dudy nasz kraj powinien także aktywnie zabierać głos w dyskusji o zmianach w Unii. Karol Surówka, Polskie Radio. A na Placu Zamkowym w Warszawie w obchodach święta wzięło udział kilka tysięcy osób. Śpiewano m.in. Mazurka Dąbrowskiego i Witaj Majowa Jutrzenko. Rzadko bywamy na takich świętach, bo mieszkamy za granicą, żeby dzieciom pokazać, żeby poczuły, jak to wszystko wygląda i jak to... Ten patriotyzm troszkę, tak, o. Bo biało-czerwone, wstążka, chorągiewka i opaska. Tak w ogóle to jesteśmy w trasie na Berlin. Nasze kamizelki rajdowe są biało-czerwone, to jest nasze logo. Każda z tych blach symbolizuje jakiś rajd. To jest rajd katyński, to jest rajd Maczka. Po południu w Warszawie odbyła się również defilada wojskowa. Wisłostradą przemaszerowało około 2000 żołnierzy. Towarzyszyło im ponad 200 pojazdów wojskowych i 80 samolotów. Polska tradycja i historia także w Wielkiej Brytanii. Ruszyły dni dziedzictwa polskiego w Zjednoczonym Królestwie. To m.in. festyny, wystawy, wykłady i pikniki. Więcej opowie o nich nasz korespondent Adam Dąbrowski. Dni dziedzictwa odbywają się już po raz trzeci. Prawie 150 imprez w ponad 50 miastach całej Wielkiej Brytanii. Ambasador RP w Londynie, Arkady Rzegocki. Masa spotkań w parkach, różnych gier dla dzieci, ale także wykładów, konferencji naukowych, wydarzeń sportowych. Jutro w zachodnim Londynie rekrutacja. Trwa poszukiwanie talentów do polskiej reprezentacji rugby. Każdy zawodnik o polskich korzeniach może przyjść i pokazać, co umie. Na miejscu będą trenerzy reprezentacji biało-czerwonych we wszystkich kategoriach wiekowych. Tłumaczy Adam Michelson, scout Polskiego Związku Rugby. Do tego specjalny wieczór w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym, wieczór poświęcony Sue Ryder, działaczce charytatywnej. Podczas wojny pomagała cichociemnym, a już po wojnie zaangażowała się w budowę szpitali czy domów dziecka. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski. Londyn. Jeszcze na koniec telefon na linii Waszyngton-Moskwa. Prezydent USA Donald Trump przez godzinę rozmawiał z prezydentem Władimirem Putinem. Wśród tematów były porozumienia nuklearne, a także sytuacja w Wenezueli, na Półwyspie Koreańskim i Ukrainie. O rozmowie poinformował Biały Dom, a szczegóły zna Marek Wałkuski. Rzeczniczka Białego Domu Sarah Huckabee Sanders określiła rozmowę prezydentów Stanów Zjednoczonych i Rosji mianem bardzo dobrej. Rozmawiali o porozumieniach nuklearnych i włączeniu do tych rozmów Chin. Także o rosnącej wymianie handlowej pomiędzy naszymi krajami, o Korei Północnej, Ukrainie i Wenezueli. Ogólnie rzecz biorąc, była to bardzo pozytywna rozmowa. Sarah Sanders powiedziała, że temat rosyjskiej ingerencji w amerykańskie wybory prezydenckie pojawił się tylko zdawkowo w kontekście zakończenia tak zwanego rosyjskiego śledztwa. Rozmowa na ten temat była bardzo krótka, ale mogę zapewnić, że w odróżnieniu od poprzedniego, ten rząd bierze bardzo poważnie pod uwagę kwestię obcej interwencji w amerykański proces wyborczy. Rzeczniczka Białego Domu powiedziała, że na razie nie ma konkretnej daty spotkania prezydentów Trumpa i Putina. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy dużo chmur, miejscami słabe opady deszczu, a na Pomorzu i Podhalu nawet deszczu ze śniegiem, a poza tym na wybrzeżu mogą pojawiać się burze. Na termometrach będzie od 1 stopnia na północy do 4 w centrum i 8 na południowym wschodzie. Jutro dużo chmur, a przejaśnienia możliwe jedynie na północy. Na południu z kolei popada deszcz, a na zachodzie też deszcz ze śniegiem. Na termometrach od 8 stopni, miejscami na południu do 12 w centrum i 15 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. W przyrodzie jest niewiele gatunków, które niszczą swoje środowisko i marnują pożywienie. Przoduje w tym człowiek. Wyrzuca 1/3 produkowanej przez siebie żywności, niepotrzebnie zużywając zasoby wodne i energetyczne ziemi. Co roku w Polsce marnuje się taka ilość żywności, która wystarczyłaby dla mieszkańców Warszawy przez 10 lat. Ekomisja. Nie marnuję. Sprawdź na niemarnujebankiżywności.pl. Marnując żywność, marnujesz planetę. Niniejszy materiał został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Federacja Polskich Banków Żywności. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, bo teraz jest czyszczenie magazynów w Media Expert i może byśmy sobie kupili taki nowy smartfon z dużym ekranem. Aha, i co jeszcze? I wtedy jeszcze drugi by nam dali. Za złotówkę. Wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. A do tego teraz przy zakupie smartfona w promocji dodajemy drugi smartfon za złotówkę. Włączamy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Magiczna Dolina Charlotte spełnia marzenia fanów Creedence Clearwater Revival. John Fogerty po raz pierwszy w Polsce. W ramach trasy Moja 50-letnia podróż 29 czerwca John Fogerty wystąpi na 13. festiwalu Legend Rocka w Dolinie Charlotte. Największe hity Creedence Clearwater Revival i Johna Fogertiego. Bilety dostępne na eventim.pl i ticketmaster.pl. Patronem medialnym jest Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już teraz w Biedronce muzyczna majówka. Płyty CD w cenie 19,99. Florence and the Machine, Robert Plant, Seonjin Cho, Niall Horan, Wesley Arms, Rod Stewart, Placebo i wiele innych. Muzyczna majówka. Już w Biedronce. Oferta ważna od 29 kwietnia do 11 maja 2019. Roku lub do wyczerpania zapasów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Która to godzina? 7,5 minuty po 21. Lista przebojów programu trzeciego, notowanie 1944. Szczęśliwa trzynastka przed nami, a na 13 bez zapowiadania, tak jak wczoraj. czekałem, no przecież nie mogę być gorszy od Marcela. Zamki na piasku, Lady Punk i Kasia Kowalska. Trzy oczka do góry, 9 tygodni na liście, dzisiaj na 13. Słuchacz pisze, ciekawe gdzie jest Koma. Koma jest tu, na 12. Oczko do góry na miejsce 12, 4 tygodnie na liście Wędrówka, Koma. Na 11 bez zmian, 16 minut po 21 się poruszam. WW, 16 tygodni na liście. Ja tańczę, się poruszam, inaczej nie umiem, inaczej nie muszę. Na wszystko tańczę, tańczę w sobie, pląsy na ogół dobrze mi robią. Ja tańczę. Ja tańczę. Na tę nienawiść kompletnie chorą, na rozdwajanie włosa na czworo, na hipokryzję w każdym zdaniu, na zmasowany atak graniu.

No i przyjdzie. Kurier, Krzysztof Zalewski, 14 tygodni na liście, dzisiaj na miejscu 10. Na 9 Laucze. Gdybym ja był tobą, gdybyś ty była mną, bylibyśmy tą samą osobą. Byłoby taniej, cieplej, dwukrotnie być mogłoby lepiej. Dzielnia, Laocze, 13 tygodni na liście, dzisiaj na miejscu 9. Mamy pozdrowienia z ulicy Meksykańskiej w Białymstoku. A Król z tobą do domu na 8. Karę mieć. Stop. tobą do domu, król, 13 tygodni na liście na miejscu 8. A pani Violeta napisała, wczoraj w Sopocie byłam w meksykańskiej restauracji, gdzie Zorro podawał sernik. No proszę, jak nam się zrobiło meksykańsko. Cranberries na 7. Wake me when it's over, the Cranberries. Oczko w dół dzisiaj, czyli 7, 6, 7. Na 6 Zaz. Je trace des chemins qui n'attendent que toi. A toi l'enfant qui vient, je précède tes pas. Je murmure ton nom dans le souffle de ma voix. Je t'offrirai le monde, toi, que je ne connais pas. Je t'ouvre grand mon cœur, comme on ouvre ses mains. Je t'espère des bonheurs aussi grands que les miens. Demain, c'est toi. J'apprends les alphabets de chacun de tes gestes. Je te chante mes rêves d'espace et de Far West. Je veux pour toi l'amour,

Guardian Angel, Riverside na miejscu trzecim. Pozdrowienia dla wszystkich na Majówkach, a tu na drugim Szarówka.

widzenia. Niestety muszę już iść spać. Zapraszamy do reklamy. Sport to twoja pasja. Intensywny wysiłek każdego dnia. Maksymalna energia i wylany pot. Czujesz zmęczenie? Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia i energii. Suplement diety Litorsal nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas wysiłku fizycznego. Litorsal, dostępny w aptekach. Zdrowit. 10 lat temu w Dolinie Charlotte otworzyliśmy drzwi dla pierwszych gości. I był to strzał w dziesiątkę. Zapraszamy na jubileuszowy koncert z okazji 10-lecia hotelu Resort & Spa w Dolinie Charlotte. Strzał w dziesiątkę. Już 8 czerwca w amfiteatrze. Daria Zawiałow, Paweł Domagała, Nosowska oraz Organek. Koncert poprowadzą Artur Andrus i Marek Niedziecki. Bilety na Ticketmaster.pl, Eventim.pl i e-bilet.pl. Patronem medialnym jest Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Barbara, robimy tak. Widzisz okazję, to od razu bierzesz, okej? Okay? Marian, ty mnie nie ucz, co robić na czyszczeniu magazynów. Ruszamy! Teraz w Media Expert wielkie czyszczenie magazynów. Smartfony taniej nawet o 400 zł. Na przykład Huawei Y5 za 390. Biały iPhone 10R 64 giga. Teraz taniej o 400 zł. Żegnamy reklamy.